Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, Michalina Szymborska. Witam Państwa w Klubie Trójki. Dzisiaj będziemy rozmawiać o rodzinie, o tym, jakie wyzwania stają przed współczesną rodziną, jakie zagrożenia też płyną z ideologii gender, o tym, czy potrafimy się dzisiaj dogadywać, jaka jest jakość naszych relacji międzyludzkich. A ze mną są wspaniali goście, pani profesor Agnieszka Regulska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Studiów... Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Tak, Wydział Studiów nad Rodziną oraz dr Sabina Zalewska, psycholog rodzinny, terapeuta, Fundacja Mamy i Taty. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pierwsze pytanie takie otwierające. Od XIX wieku, czyli od czasu walki kobiet o prawa wyborcze, ewoluowało pojęcie rodziny. Możemy też powiedzieć, że nastąpiło odejście od tych tradycyjnych ról kobiety i mężczyzny. Dzisiaj właściwie na postrzeganie rodziny w taki rewolucyjny wpływ ma ideologia gender. Ja chciałam zapytać na samym początku, czym w ogóle jest dzisiaj rodzina? I pierwsze swoje pytanie kieruję do profesor Agnieszki Regulskiej. Dziękuję bardzo. No jest to pytanie podstawowe dla każdego z nas i jednocześnie to pytanie, na które właściwie każdy, może nie z nas, ale no w każdej kulturze, religii, w każdej grupie społecznej szukalibyśmy nieco innej odpowiedzi. I o podanie jednej definicji rodziny współcześnie byłoby bardzo, bardzo trudno. Chociaż nie jest to niemożliwe, bo możemy powiedzieć, czym religia, czym rodzina jest. A jest na pewno dla nas wartością podstawową, jest przede wszystkim środowiskiem miłości i to jest rzecz pierwsza, miłość, czyli związek najpierw dwojga ludzi, kobieta, mężczyzna, miłość, rodzice, małżonkowie, miłość rodzicielska, miłość do matki, miłość matki do swoich dzieci, miłość ojca do swoich dzieci, pomiędzy nimi wzajemnie, czyli dziećmi do rodziców, kolejny rodzaj miłości i środowisko życia, czyli nawet sam źródło słów, rodzina, od ten rdzeń rodzić, ma swoje odniesienie właśnie do dzieci, do rodzenia dzieci, do potomstwa. Jest to ta wspólnota najbliższa, gdzie człowiek przychodzi na świat, gdzie człowiek rodzi się i w sensie takim biologicznym, mając rodziców, tutaj pomijam kwestie zupełnie formalne, właśnie te, które powiedziałam na początku, czy to jest w małżeństwie właśnie zawartym w kościele czy w urzędzie stanu cywilnego, chociaż jest to bardzo istotne, ale tym się różnimy. Każdy człowiek, który się rodzi, ma rodziców, nawet jeżeli oni nie mają związku formalnego czy sakramentalnego. Mamy mamę i tatę i to jest środowisko podstawowe do przychodzenia na świat i też do osiągania swojego człowieczeństwa. Inaczej będzie w sytuacji rodzicielstwa zastępczego, gdzie ze względu na dobro dziecka, ze względu na jego potrzeby rozwojowe, to środowisko rodzinne się tworzy, aby zachować wartości rodzinne. Właśnie, pani profesor, powiedziała pani o tym, że rodzina to jest związek mamy i taty. Kościół też zawsze uznawał, że rodzina to jest właśnie związek kobiety i mężczyzny. Widzimy dzisiaj, że zaczynamy odchodzić od tego tradycyjnego podejścia do rodziny. Ja chciałam dopytać, jak w dzisiejszych czasach deformowane jest pojęcie rodziny przez wpływ ideologii gender. Zawsze różne, bardzo, bardzo różny sposób jest to deformowane. Właściwie w różnych takich skrajnościach, bo próbuje się rodziną nazwać przeróżne konstelacje osób, które tak de facto tą rodziną nie są, bo nie opiera się to na tych podstawowych, fundamentalnych kwestiach. No przysłowiowi czterej pancerni i pies, to nie może oczywiście być rodziną, chociaż tam pewnie jest silne braterstwo pomiędzy panami, którzy w obliczu zagrożeń musieli razem współdziałać, żyć, egzystować, plus pies, to już nie pomijając wartości i znaczenia zwierząt, też jest taki dzisiaj troszeczkę przysłowiowa skrajność w podejściu do... No niedawno miałam też taki tu od bliskiej osoby sygnał osoby, która nie posiada dzieci, która jest właśnie w takiej dziwnej konstelacji związku, gdzie przysłała mi młoda, bo jeszcze niespełna 40-letnia kobieta, zdjęcie ślicznego, cudownego kotka z podpisem, że jest to jej koci synek, z którym... To jest właśnie to, o czym mówię, gdzie miejsce osób zajmują właśnie zwierzęta czy dzieci chociaż, czym innym jest więź ze zwierzęciem. Nie chciałabym tutaj być źle zrozumiana, bo one są w naszym życiu i w moim domu są obecne, no, ale to nie są członkowie rodziny, to są domownicy, to nie jest moja rodzina, bo rodziną może być osoba, człowiek, byt rozumny, wolny, myślący. Natomiast my jako ludzie, jako to najwyższe z istot stworzonych, opiekujemy się światem ożywionym i nieożywionym, zwierzętami, roślinami i to jest piękne i to jest wartościowe, ale to nie jest rodzina w tym rozumieniu, jak powinniśmy się do tego odnosić. Tak, czyli miłość do zwierzęcia nie może oczywiście zastąpić nam miłości, nie powinna zastępować miłości do członków rodziny. Teraz chciałabym zapytać panią doktor Sabinę Zalewską, jak gender zmienia nasz świat, jak powinniśmy się przed tą ideologią bronić, bo można z ostatnich, ostatnio przynajmniej takie wydarzenia miały miejsce, UNICEF stara się do edukacji seksualnej, to już nawet nie stara się, ale przemyca od jakiegoś czasu treści pornograficzne i pytanie banalne, jaki to może mieć wpływ na młodego człowieka, bo wiemy, że zgubny, wiemy też, że UNICEF, mimo że były badania przeprowadzone dotyczące tego, że dzieci popełniają samobójstwa, że mają myśli samobójcze właśnie przez seksualizację, mimo to takie treści są obecne w edukacji seksualnej. Jak pani by się do tego odniosła? Treści genderowe, czy też przesuwanie tej granicy związanej właśnie z seksualizacją dzieci odbywa się dzisiaj taką metodą, techniką socjologiczną i psychologiczną stopa między drzwi. Czyli pomalutku odkrywamy pewne efekty, zabieramy pewną przestrzeń, przyzwyczajamy ludzi do myślenia innego, zmieniamy im w głowach po to, żeby za chwilę przejąć następny element tej przestrzeni i w ten sposób powiększamy to pole i przyzwyczajamy ludzi do innego myślenia i patrzenia na pewną rzeczywistość. I tak się dzieje także z seksualizacją dzieci. Wchodzi to jakby tylnymi drzwiami, pomału, zazwyczaj, przynajmniej z tych wszystkich rzeczy, o których ja wiem, czyli takich, które się już wydarzyły, czy w programach telewizyjnych, czy w innych, zazwyczaj jest to zawsze tłumaczone czymś pozytywnym, albo około pozytywnym, tak to nazwę. Czyli rodzice nie są świadomi tak naprawdę tak, zła. Jakimś dobrem, tak? Na przykład dobrem, żeby dziecko miało mniejszą traumę, łatwiej przeżywało ten okres inicjacji seksualnej. No i myślę, że tutaj tych słów dobrych pada bardzo dużo, przy czym one jakby zamydlają, czy trochę zadymiają ten tak naprawdę podtekst bardzo istotny, taki, że małe dziecko zbyt wcześnie wchodzi w inicjację seksualną. Tutaj nie myślę o inicjacji jako czynie, ale bardzo wcześnie oswaja się z nagością, z elementami ciała drugiego człowieka i to już sprawia, że możemy pchnąć następny element do przodu. Naprawdę jest to robione wielokrotnie w wielu programach telewizyjnych. I ja myślę, że to się już właściwie zadziało i dzieje u nas także. Im społeczeństwo bardziej konserwatywne i rodzina bardziej konserwatywna, tym bardziej zwraca na to uwagę. Im bardziej postępowa, czy taka, za którą się uważa taka rodzina, tym więcej dopuszcza takich elementów i nie zwraca na nich uwagi. Ja myślę, że najważniejsze jest to, że powinniśmy być czujni. I mam takie doświadczenie, że wielu rodziców jest bardzo czujnych i pyta o to, czy to już jest przekroczenie tych granic, czy nie, czy może z tym coś zrobić, czy nie. Na ile, jeśli dzieje się to w szkołach, ma możliwość oddziaływania i jakiegoś działania takiego nawet na granicy prawnej. I to jest bardzo ważne, że rodzice się po prostu organizują. I tak powinno być, bo rodzic ma obowiązek czuwać nad edukacją własnego dziecka, nie tylko tą edukacją, którą sam wnosi, ale też tą edukacją, która społeczeństwo wnosi w życie jego dziecka, czy to w szkole, czy to choćby na zewnątrz, tutaj myślę o programach, tak, o mediach. Tak, a jakie zagrożenia możemy wskazać, jeżeli chodzi właśnie o to, z czym mierzy się dzisiaj rodzina? Tutaj wskazała pani, że seksualizacja dzieci, musimy być czujni, tak? Ale co jeszcze? No myślę, że takich pytań to jest bardzo dużo. Na przykład wracając do gender, zaczyna się upowszechniać to zjawisko, mówić się o tym, ale nie wprost, nawiązując do gender, ponieważ no, ta konotacja jest z jednej strony negatywna, więc oni jej unikają i mówią o równości, o sprawiedliwości społecznej. Ona się kryje pod wieloma różnymi zagadnieniami. I to, co rodziców niepokoi, co ich też wprowadza taki stan zadumienia, bo nie potrafią z tego wyjść, to takie pytania trudne dzieci, typu, że no jeśli będę, na przykład bardzo często dzieci mówią o tym, że mają nierozeznaną tożsamość płciową albo mają taką, która nie jest im przynależna od urodzenia. I ja się spotykam z tym, że dzieci mówią o tym dość wcześnie, czyli zanim rzeczywiście ta tożsamość jest ugruntowana, żądają często, i mam takie przypadki też i słyszałam o nich, ale także się z takimi zetknęłam, że żądają nawet na terenie szkoły, żeby mówić do nich innym imieniem, czyli jeśli jest Kasia, to żeby to był Karol na przykład, i tak proszą. Ubierają się w ten sposób i wtedy często rodzice kompletnie nie rozumieją tej sytuacji, nie wiedzą, jak rozeznać tu dobro dziecka, czy rzeczywiście to już jest ten czas, w którym rzeczywiście ta płeć nie jest zgodna z tym urodzeniem, czy jest to związane z jakimiś innymi czynnikami. I przyznam się, że różne tutaj są działania rodziców. Jedni rodzice bardzo mocno z racji takich ogólnopolskich trendów, ale też światowych, wręcz walczą o to, żeby ta płeć została zmieniona, co jest dla mnie tragiczne, przyznam się, bo wszyscy seksuologowie, którzy piszą na ten temat, piszą wyraźnie. Dopiero po 18 roku życia, po przekroczeniu tego okresu dorastania, dziecko może uformować własną tożsamość płciową i ją wybierać. Nie wcześniej. Kiedy mamy 10-latka, to naprawdę on może oczywiście powiedzieć, że chciałby inną, ale to nie do końca jest zgodne jakby z biologicznymi, psychologicznymi mechanizmami w jego głowie, więc rodzice nie wiedzą, co zrobić. A są też tacy rodzice, którzy zaprzeczają, szukają pomocy, udają się do różnych fachowców, aby przede wszystkim pomóc dziecku, ale także, żeby sobie pomóc, jak w tej sytuacji się odnaleźć. Tak, i teraz chciałam też zapytać panią profesor Regulską, czy takim sposobem, antidotum na to, żeby zatrzymać ten postęp ideologii gender, tych złych skutków, które widzimy tutaj, że się dzieją, że mamy problem tak naprawdę w szkołach, czy nie warto by było wrócić do korzeni, do tradycji? No z pewnością, jeżeli mamy tutaj na myśli takie korzenie, te uniwersalne, za którymi stoją ogólnoludzkie wartości, które nie zostały gdzieś nam przez jakieś ideologie te czy inne, w tym momencie mówimy gender, narzucone. Te, które są pewnymi uniwersaliami, są bliskie, są związane ściśle z naturą człowieka. Mam tutaj na myśli wszystko co wspiera go w rozwoju, w odkrywaniu prawdy o sobie. Tutaj przed chwilą słyszę właśnie te pytania i wypowiedzi dotyczące odkrywania, poznawania własnej tożsamości, w tym też tej tożsamości seksualnej. Ja chciałabym zwrócić w tym kontekście na jedną rzecz jeszcze od strony mianowicie zupełnie nieuświadamianej może sobie przez przeciętnego człowieka, a mianowicie języka, przekazu, który już w różnych płaszczyznach, czy to języka mówionego, czy też tego innej formie do nas, jako nas, jako rodziców kierowanego, gdzie jest bardzo dużo manipulacji, gdzie rodzice pewne właśnie zamierzenia, czy też trendy związane chociażby z zagrożeniami, jak z tym, co jest niewłaściwe w ideologii gender, są pod płaszczykiem nowoczesności, europejskości, czy w ogóle światowości pokazywane, gdzie rodzice, którzy dzisiaj bardzo jest bardzo dużo i to jest na plus współczesnej rodziny, właśnie takich rodziców, którzy są świadomi, chcą troszczyć się, planować, troszczyć się o dziecko, planować jego rozwój i oni chcą być nowoczesni. Oni chcą to, co jest na świecie dobre, czy promowane tylko dobre, właśnie tak w cudzysłowie, chcą za tym podążać. I te różne właśnie zagrożenia są pod takimi hasłami tej nowoczesności i bycia właśnie dzisiaj takim światowym, aktywnym rodzicem sprzedawane, mówiąc takim językiem marketingu, bo no to ma bardzo blisko właśnie temu pojęciu. Nieświadomie rodzice stają się odbiorcami tych treści w taki sposób. Jeszcze jedna rzecz, która w tym kontekście strony praktycznej, od strony rodziców wydaje mi się bardzo istotna, a mianowicie zamieszanie czy duży brak takiego rozeznania w tym, gdzie szukać pomocy, bo to hasło już dzisiaj w tej rozmowie padło. Specjalistów przeróżnych dziedzin jest dzisiaj bardzo wielu i są też specjaliści, którzy, mówiąc najkrócej, też są manipulatorami. Też są specjalistami z dyplomami, do których no po prostu ani sama, ani mojego dziecka nie na konsultację bym nie poprowadziła. I dla nas, powiedziałam, od strony praktycznej, jako rodziców, wielka trudność, ponieważ widzimy, że jest to powiedzmy psycholog, czy psychiatra, czy jeszcze jakiś inny wybitny profesor, czy pani profesor, ale tak naprawdę nie wiemy, jakie wartości wyznaje, w jakim kierunku jego terapia, jego porada, jego mediacje, czy jakieś inne jeszcze działania profesjonalne nas poprowadzą. I dla rodziców, nawet taki najbardziej skrajny z mojego doświadczenia, też i z tego, co widziałam, przykład to taki, że na rynku otwartym usług właśnie takich specjalistycznych dla rodziców oferowała się pani w naszym mieście, w Warszawie, która jednocześnie sama korzysta, wypisuje się z oddziałów psychiatrycznych, której choroba, to jest akurat może nie związane z ideologią gender, to jest sprawa choroby, ale i taką możemy mieć sytuację. Intensywne stany psychotyczne, nawracające, rozpoznana schizofrenia, gdzie zupełnie przypadkiem ta informacja no, ujrzała światło dzienne, oczywiście nie publicznie, bo to są dane wrażliwe i oczywiście to nie zostało w żaden sposób upublicznione, bo takich możliwości nie mamy, ale to, że ktoś ogłosi w gazecie, że udziela takich czy innych porad, czy na różnych portalach internetowych, no dzisiaj nie jest za bardzo weryfikowalne. A ilu osobom udzieli wsparcia, w cudzysłowie wsparcia, czy porady, to jest już inny rzecz. I tak, tu wracając do specjalistów, których jest dzisiaj bardzo dużo różnej, bo też i ludzie potrzebują wsparcia, porady w różnych momentach swojego życia, zwłaszcza rodziny, czy pojedyncze osoby w rodzinach, gdzie problem, kryzys dotyczy powiedzmy kobiety tylko, nie, chociaż wiemy oczywiście, że też pośrednio wpływa na całą rodzinę. Właśnie bardzo, bardzo uczulam rodziców wszystkich na to, aby przed tymi anonimowymi specjalistami, aby najpierw zasięgnąć więcej informacji. Tak, czyli takie osoby po prostu muszą być bardziej weryfikowane, a często myślę, że bardziej podatnymi osobami na właśnie taki wpływ, które nie mają rozeznania w tym często, co jest dobre, a co złe, są bardzo młodzi ludzie. I tutaj chciałam zapytać też doktor Sabinę Zalewską, czy w ogóle dzisiaj, czy są jakieś takie badania, które by dawały nam informacje, czy w ogóle dzisiaj młodzi ludzie są jeszcze zainteresowani zawieraniem związków małżeńskich? Fundacja Mamy i Taty robiła takie badania i rzeczywiście też działa w tym kierunku, żeby oczywiście taki interes publiczny jest, ale także i fundacji, aby te związki były zawierane. Ale rzeczywiście ze względu na to, co się dzieje, na konotacje społeczne i działania społeczne, po pierwsze związki są opóźniane, czyli zawierane są bardzo późno, co też wpływa oczywiście na dzietność, tak? Ale też nie ma inspiracji do zawierania takich związków, czyli najpierw poprzedzone, zanim one są w jakiś sposób usankcjonowane, czy to prawnie, czy sakramentalnie, to ludzie żyją ze sobą w tak zwanych związkach kohabitacyjnych. Te związki nie są na trwałe. Bardzo często się z założenia mówi, że to są tak zwane związki na próbę i to się jakby też w konotacji społecznej utrwaliło. Młodzi ludzie są przekonywani do tego, że się muszą wypróbować, zanim zdecydują się na całe życie z kimś zostać, że muszą się sprawdzić w wielu sytuacjach. A czy to nie powoduje potem wypalenia takiego emocjonalnego w kolejnych związkach, jak już ktoś jest po iluś tam? Ja przyznam się, sama robiłam takie badania i badałam mity, jak funkcjonują w różnych związkach. Jest taki mit o połówkach jabłka, który funkcjonuje, czyli że małżeństwo jest jak dwie połówki jabłka, muszą się znaleźć, żeby pasować idealnie. Jest to mit oczywiście błędny i jak najbardziej się okazuje szkodliwy. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ludzie się dobiorą, jeszcze się nie pobiorą, ale się dobiorą i przyjdą pierwsze konflikty, one przyjdą, bo one przychodzą w każdym związku, czy on jest usankcjonowany, czy nie. I w każdej relacji zresztą, ponieważ muszą przyjść, bo tak się ludzie docierają, to oni, jeśli dochodzi do tych konfliktów, a to pokolenie jest bardzo kruche i niestabilne psychicznie, uznają, że po co nam walczyć, po co nam taki ciężar konfliktu, skoro się nie porozumiewamy, a jeszcze do porozumienia daleka droga, trzeba je wypracować, to lepiej się rozstać. To znaczy, że to nie jest ta połówka jabłka. Ja muszę szukać następne. Ale nawet też nie tyle związki, ale małżeństwa też się rozpadają ze względu na to, że ludzie, że po prostu nie satysfakcjonuje ich związek. Już nawet nie liczą się dzieci, tylko sama relacja z tym drugim człowiekiem, tak? Jakość tej relacji. Ja też może od razu dopytam, co dzisiaj zaburza to funkcjonowanie rodziny i jak te relacje, bo do pani pewnie się często zwracają z problemami małżeństwa, tak? Małżeństwa z dziećmi. Na czym te relacje dzisiaj cierpią? Przede wszystkim komunikacja, czyli ta komunikacja nie jest oparta na tych jasnych, wprost zasadach. Teoretycznie można powiedzieć, że nawet jak się pytam czasem, to oni znają te zasady, przy czym ich nie stosują, tak? Czyli się domyślają albo z góry zakładają, co partner wie lub powie i nie dopytują, przy czym jest to oczywiście błędne. Wystarczy w takiej terapii zamienić ich rolami i od razu wychodzi, że nie potrafią się porozumieć. Druga rzecz, która jest chyba bardzo często w relacji małżeńskiej wychodzi jako ta słabo funkcjonująca, to nie tyle komunikacja jako porozumiewanie się, ale wszystkie te etapy konfliktu, czyli przyjęcie, że konflikt musi być w związku, że nie ma związku bez konfliktu. Jeśli przyszłoby do mnie małżeństwo, a nie przyszłoby, bo nie szukałoby pomocy i powiedziało, że my jesteśmy szczęśliwi, w ogóle się nie kłócimy, nie mamy konfliktów, to ja bym się głęboko zastanowiła. Bo konflikt, czy oni w ogóle się kochają? Tak, czy w ogóle tam jest jakaś relacja? Tak. Bo w każdej relacji jest konflikt. Oczywiście chodzi o to, żeby go przepracować i żeby go pozytywnie rozwiązać i żeby małżeństwo wyszło na inny, czy relacje na inny etap niż ten, z którego wyszła, tak, wcześniej. Musimy zdobywać własne doświadczenia. Problem jest tylko taki, że konflikty musimy rozwiązywać pozytywnie. czyli to wymaga pewnego trudu i pracy włożonej w relację, która się buduje. Często dzisiaj rezygnujemy z przejścia do tego etapu pozytywnego zakończenia. To pewnie tempo życia też to narzuca, tak? Że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby coś mieć natychmiast. Właśnie. My myślimy o tych skutkach natychmiastowych. Tak jak już dzieci. Teraz. Tak jak dzieci, tak. Trochę z tego nie wyrastamy. A jak myślimy o czymś oddaleniu, no to a nie chce nam się pracować, a może nie warto, a może ponosimy większe koszty z tego tytułu. Zaczynają się takie mechanizmy ujawniać, racjonalizacji, tak? A może nie warto, bo ja bardziej cierpię, albo dzieci na tym cierpią, bo słyszą, jak się kłócimy, albo no po co to ciągnąć dalej? Możemy być szczęśliwi, jeszcze jesteśmy młodzi z innymi partnerami. No, racjonalizacje są bardzo różne. No i wtedy nie walczą o ten swój związek i z niego rezygnują. Czy każde małżeństwo da się uratować, jak pani uważa? Czy może za... Właśnie, chciałam tak o pani pracę. To jest często pytanie, które mi zadają, zwłaszcza jeśli pracuję z parami. I powiem tak, że każde małżeństwo warto jest uratować. Choćby po to, żeby małżonkowie mogli stanąć i powiedzieć, zrobiliśmy naprawdę wszystko, sobie spojrzeć w oczy uczciwie, ale także dzieciom, tak? Zrobiliśmy naprawdę wszystko, żeby uratować. Ale przyznam się, nie każde małżeństwo da się uratować. Są małżeństwa z bardzo poranioną historią, gdzie dołączają się przemoc fizyczna, seksualna, psychiczna i wtedy rzeczywiście to jest dużo trudniejsze. Przyznam się, że nawet zdrady, jeśli się pojawiają w związku, mam takie doświadczenie, pracowałam z małżeństwami po zdradzie, jest łatwiejsze do uratowania niż kiedy w związku pojawia się którakolwiek z tych przemocy na bardzo wysokim poziomie. Wtedy ta osoba, która oczywiście tą przemoc stosuje, musi iść do terapii, tak, indywidualnej. Często jest współuzależniona ta osoba, która doznaje tej przemocy. To też zawsze powstaje pytanie, dlaczego wybiera sobie przemocowego partnera w życiu. Czasami niektóre osoby podświadomie tego szukają. Wynika to z historii ich życia, doświadczenia z dzieciństwa na przykład. Bo na przykład są z DDA i stają w takiej pozycji. Chodzi o to, że to jest bardzo długotrwały proces i nie zawsze małżonkowie są w stanie zwycięsko przez ten proces przejść. Tak, teraz jeszcze chciałam dopytać profesor Regulską. Pani też jest pewnie bacznym obserwatorem rzeczywistości. Jak pani diagnozuje, co jest powodem rozpadu tak wielu małżeństw dzisiaj? Myślę, że wskazanie jednej takiej kluczowej przyczyny, która decyduje w większości przypadków, będzie niezmiernie trudne, ale no myślę, że sprawą fundamentalną, która powoduje może nie zawsze rozpad małżeństwa, ale bardzo często, jest złe rozumienie miłości. Właśnie tego, co mówiąc tutaj dzisiaj Państwu na początku, jak rozumiemy wizję rodziny, gdzie tym fundamentem jest miłość, to właśnie nie tylko młodzi, ale też i starsi na różnym etapie swojego życia ludzie miłość rozumieją bardzo płytko, bo rozumieją jako właśnie ten stan zakochania, ekscytacji drugą osobą, tęsknoty za nią, pożądania jej, pragnienia jej, czyli w rozumienie miłości dzisiaj wkładane są w cudzysłowie takie bardzo silne uczucia i emocje, które towarzyszą klasycznie zakochaniu, a nie są właściwej miłości tej jako wartości fundamentalnej największej, bo z miłością mogą się wiązać również inne stany. Takie miłość nie wyklucza przeżywania złości, gniewu, poczucia zawodu, niespełnienia czy rozdrażnienia drugą osobą. To nie znaczy, że jeżeli czuję to w danej sytuacji, bo zawiodłeś mnie, bo jestem zagniewana na ciebie w związku z jakimś wydarzeniem, to nie oznaczać może i nie powinno końca miłości. Miłość zakłada w sobie postawę, wolę świadomą, rozumną bycia, wyboru drugiej osoby i bycia z nią. I na przestrzeni wspólnego bycia, na przestrzeni kolejnych lat, później dziesiątek lat, zakładam, dołączając do tego głosu tutaj pani doktor przed chwilą, zakładam, że niewiele z małżonków, czy w ogóle w związkach, jeżeli to nie jest małżeństwo formalnie zawarte, po iluś latach będzie doznawało takich uczuć egzaltacji i uniesienia, jak było na początku w stanie zakochania. To nie jest możliwe, bo taka jest natura uczuć i to powie każdy psycholog, że uczucia są zmienne i emocje są zmienne, bo one są sytuacyjne i są związane z, konkretnie z kontekstem życia. I nie można tego stanu zamrozić, utrwalić, zachować. No i właśnie wracając do pani pytania, wiele osób właśnie w różnym wieku, wtedy gdy kończy się w cudzysłowie uczucie gorące, namiętne, płomienne do drugiej osoby, gdzie przychodzi proza życia, codzienność, gdzie nie czujemy już drżenia nóg, rąk i innych somatycznych objawów na samą myśl o swojej ukochanej czy swoim ukochanym, tylko jest to codzienna, już znudzona prawie osoba w moim życiu. Wiele osób, nawet wtedy, gdy nie dochodzi do tak drastycznych aktów jak przemoc, czy zdrada, czy jakiś inny problem, uzależnienie i jego konsekwencje w rodzinie. Dzisiaj mamy jeszcze inne dramaty niezwiązane z problemami. Ludzie się rozchodzą, bo się sobą znudzili, bo szukają właśnie tych stanów euforii, namiętności, przeżywania egzaltacji gdzie indziej, poza domem, bo już małżonka bądź małżonek tych doznań i przeżyć w cudzysłowie nie oferuje, już tego nie czuje, a ludzie chcą czuć i szukają nowej kobiety, nowego mężczyzny, nawet jeżeli są w małżeństwie aktualnie. I to jest, wydaje mi się, dzisiaj problem największy, niewłaściwe rozumienie miłości. Miłość, która może się wiązać z przeżywaniem uczuć bardzo codziennych, która wymaga po prostu otwartej, opartej rozum, bo trudno też komuś, załóżmy, że jest to sakrament, ślubować przed Bogiem, przed rodziną, miłość i wierność do końca życia, jeżeli to nie miało być rozumne i przemyślane, jeżeli nie mogło to by być podjęte świadomą, rozumną wolą, bo to byłby wtedy taki pewien element, a często niestety jest, przedstawienia pewnej formułki, wygłoszonej frazy, którą w tak pięknym i uroczystym dniu, który czasem bardzo dobrze, że w różnych szczegółach jest tak przygotowywany, ale sens wyrażanej przysięgi, sens tych słów, niestety niektórzy ludzie nie zastanawiają się nad tym. To powinno być największe przygotowanie do tego dnia. Czy ja rozumiem, na całe życie mogę temu człowiekowi to obiecać? I mogę wyrazić to wobec swojej rodziny, jego rodziny czy jej rodziny, w urzędzie czy też w kościele, przed Bogiem, no, jeżeli jestem osobą wierzącą. Uczucia są zmienne, także gdybyśmy rozumieli przyrzekanie takiej swojej woli, że będę Cię kochać i doświadczać tych uczuć, właśnie takich jest to założenie kłamstwem, bo wiemy, że uczucia te wzniosłe, pozytywne, jak to mówimy, skończą się wcześniej czy później, chociaż zostaną na jakimś poziomie życzliwości, wsparcia, zrozumienia, przyjaźni, na tym poziomie takim głębszym. Tak, czyli dzisiaj inaczej podchodzimy do miłości, inaczej rozumiemy miłość. Miłość, można powiedzieć, też straciła swoje pierwotne znaczenie, tak? Jest bardzo wyświechtanym słowem. Mi się wydaje, że też to się bierze z kryzysu wartości. A ja chciałam dopytać tutaj panią doktor Zalewską, jak oczekiwania wobec partnerów się zmieniały przez lata, bo na pewno się zmieniały. Czego my dzisiaj oczekujemy od swojego współmałżonka, od swojego partnera? Czy to nie są przypadkiem oczekiwania trochę takich rozpieszczonych dzieci? Bo tutaj ja słyszałam właśnie, co przed chwilą powiedziała pani profesor Regulska, tak, że chcemy tego zaspokojenia, też co pani wcześniej mówiła, natychmiast swoich potrzeb. Patrzymy tylko i wyłącznie na doznania emocjonalne, a na dodatek nie umiemy się komunikować. Ja myślę, że tu się bardzo dużo zmieniło, jeśli chodzi o potrzebę. I w ogóle żyjemy w takim dziwnym czasie. Ja pamiętam, są takie badania, wprawdzie amerykańskie, ale w Polsce już wszyscy badacze też mówią, że to obserwują zjawisko. Badania, które mówiły o tym, jak wygląda współczesny mężczyzna, czego potrzebuje ja i czego potrzebuje współczesna kobieta. Przyznam się, że to obserwujemy zjawisko dzisiaj. To znaczy, jest taka pewnego rodzaju sprzeczność. Kobiety się wyemancypowały, są silne. czyli są silne, niezależne. Bardzo często się to podkreśla i mi się mówi. Mówi się, że wmówiło im się pewne rzeczy kulturowo przez wieki, że muszą być poddane mężczyznom i tak dalej, więc się je emancypuje, czyli wzmacnia, tak? Zajmują stanowiska, późno wchodzą w związki małżeńskie i są dość silne i niezależne. Ale w Polsce, przepraszam, chyba zawsze mamy prawo od 18 roku i zawsze byłyśmy przynajmniej wychowywane przez lata w takim duchu niepodległościowym też. Trochę tak, tak, bo były kobiety, trochę, które walczyły. Trochę inaczej niż w Europie Zachodniej. Tak, w różnych ruchach także. Jako pierwsze wprowadzały pewne nowości, to prawda. I kobiety były silne i niezależne, tak jak powiedziałam, od mężczyzn, ale z drugiej strony potrzebowały ciepła, serdeczności, miłości i opieki mężczyzny. I teraz jeśli spotka się taka silna kobieta z mężczyzną, który chciałby się nią zaopiekować, chciałby jej to wszystko dać, to w rezultacie ona tego od niego nie chce. To jeśli wchodzi w związek z nim, to zaczyna się to tarcie, czyli ta wojna o to, kto jest silniejszy, kto ma prawo decydować o wszystkim. Nie uczymy się żyć w związkach partnerskich, tylko chcemy być w związkach dominujących. I wtedy mężczyźni, to wynika z badań, czują się trochę wykastrowani. I wtedy uciekają w coś innego, no bo skoro ona nie potrzebuje tego, co ja chcę jej dać, czyli teoretycznie potrzebuje, bo tego mi mówi, kiedy jesteśmy w związku, mówi, że nie zgadza się. I jest silna i sobie sama beze mnie radzi ze wszystkim, od czepania dywanów po zarabianie pieniędzy, to ja się zastanawiam, do czego jestem jej potrzebny. I zaczynam uciekać w świat najczęściej pornografii. I tutaj mówią, że mężczyźni sobie po prostu sami radzą ze swoją seksualnością i stają się tacy metroseksualni, co zauważamy często. Tak. I to jest ta sprzeczność. Z jednej strony pragniemy mężczyzn silnych, dominujących, takich, co będą nas nosić na rękach i będą nas wozić na białych koniach. A kiedy się już znajdzie taki mężczyzna, no to my pokazujemy, że my tutaj gramy pierwsze skrzypce i wcale mu się nie chcemy poddać. No tak, czyli tak naprawdę warto by też było zapytać o to, jak mężczyźni i kobiety funkcjonują w ogóle w takim podziale ról, bo teraz widzimy, że rodzina straciła, znaczy rodzina nie straciła, ma teraz dwóch żywicieli, i kobietę, i mężczyznę, tak? Wcześniej był jeden i tym żywicielem był ojciec. I teraz jak mężczyźni sobie z tym radzą? Czy sobie nie radzą? Z badań wynika, że na przykład mężczyźni dużo gorzej sobie radzą z tym, jeśli kobiety zarabiają od nich więcej. Ja nie mówię, że wszyscy, bo nie ma czegoś takiego jak wszyscy, ale większość mężczyzn. Kiedy to kobiety wnoszą do domu, oni muszą się wykazać w jakiejś kwestii, tak, innej. Wtedy, żeby jakby ich piedestał czy pozycja ich była zachowana. I przyznam się, że to jest taka sprzeczność, bo też dla samych kobiet to jest sprzeczność. To znaczy, że z jednej strony chcą być te silne i decydujące, a z drugiej jednak marzą o tym, żeby być przytulane, marzą o bliskości, kruchości i tego, żeby ktoś patrzył w jej oczy i mówił, że jest najcudowniejsza i najpiękniejsza na świecie. Tak, i jest potrzebna. Tak, to też jest trudne zadanie dla mężczyzny, bo musi być silniejszy od silnej kobiety. Dokładnie. I jeszcze musi się, nie wiem, być jak płyn, dostosować się do jej potrzeb w zależności od momentu, w którym ona jest, prawda? Więc naprawdę to jest bardzo trudne. I ja myślę, że my jesteśmy w takiej epoce, w której to się wszystko dociera, jak to będzie wyglądać, tak? Jacy będą ci mężczyźni, jakie będą te kobiety, bo oczywiście formy rodziny czy małżeństwa różne są przybierane i sama je obserwuję, że może też być tak, że mężczyzna przybiera jednak rolę tą podporządkowaną i jest mu z tym dobrze, bo osobowościowo ma takie skłonności i chciałby, żeby ktoś za niego decydował. I takie związki też są udane, tak? A właśnie, pani doktor, czy istnieje w ogóle coś takiego jak partnerstwo? Bo teraz dużo o tym słyszymy, że te związki powinny być partnerskie, natomiast widzimy na przykładzie natury chociażby, że tam jest jeden przywódca. I czy w efekcie to też się pewnie, na pewno się przekłada ta walka o władzę na tą jakość związku. Nie wiem, czy to jest powód, dla jakiego rozpadają się małżeństwa, ale jakie są pani obserwacje w tym temacie? Wszystko zależy, jak zdefiniujemy to partnerstwo. Ja tak się uśmiecham, dlatego że jest taki podział na trzy rodzaje związków Godorowskiego. To jest partnerski, jastrzębi albo zapaśniczy, inaczej nazywane, no i dąb bluszcz, tam w zależności, którą przyjmie. I jak pytałam studentów o definicję partnerskiego, to bardzo często odpowiadali, to jest dzielenie się obowiązkami na pół. I zawsze miałam taką ochotę wybuchnąć śmiechem. Więc mówię, ja rozumiem, że ten mężczyzna będzie o 12 w nocy ojciec wstawał i karmił piersią dziecko. No tak. A ta kobieta będzie z 10 piętra znosić ten dywan na dół, żeby go wytrzepać. Tak pani rozumie to partnerstwo. Więc po prostu jest to myślenie też w związkach o tym partnerstwie takie nie negatywne, ale takie nierealistyczne. No bo nie da się obowiązków infantylne podzielić, takie trochę infantylne. Jeśli mamy takie oczekiwania i chcemy koniecznie chcemy ten związek stworzyć, a mamy takie oczekiwania i tak definiujemy ten związek, no to potem się rozczarujemy, nie? Tak, teraz pytanie do pani profesor Regulskiej. Z badań przeprowadzonych między rokiem 2006 a 2012 wynika, że w Polsce najpopularniejszy model rodziny to model rodziny mieszanej, czyli taki, w którym mąż i żona pracują zawodowo, natomiast żona zajmuje się oprócz tego jeszcze domem i dziećmi. Pani badała temat wsparcia rodzin poszukujących balansu między życiem zawodowym i rodzinnym. Ja chciałam zapytać w tym kontekście, jakie trudności napotykają rodzice w godzeniu pracy z obowiązkami domowymi? Tak, rzeczywiście dążenie do osiągnięcia balansu pomiędzy życiem rodzinnym a życiem zawodowym, dwiema kluczowymi, właściwie najważniejszymi sferami życia każdego, może nie każdego, większości dorosłych ludzi, no jest tutaj sprawą kluczową. I w zależności od tego, na jakim etapie życia jest rodzina, czy są to, w jakim wieku są dzieci, ile jest dzieci w domu, jak wygląda układ ról i obowiązków w domu, a z drugiej strony, jakiego charakteru jest to praca zawodowa, jakiej formy pracy od nas wymaga, jakiego zaangażowania i współgranie tych dwóch bardzo różnych rzeczywistości wpływa na to, jak ta równowaga, jak ten balans w godzeniu obowiązków i domowych, i zawodowych wygląda. I tu jednej złotej reguły naprawdę trudno jest przytoczyć, trudno jest wskazać. Bardzo wiele zależy w tym dążeniu, bo nie powiem balansie, bo jest to zawsze proces, jest to zawsze taki stan niedokonany. Do tej równowagi dążymy i podejmujemy różne czynności, różne zabiegi, aby tę równowagę osiągnąć. Myślę, że kluczową taką sprawą będzie na pewno więź i porozumienie pomiędzy rodzicami, pomiędzy małżonkami, ponieważ to zawsze są filary domu. Ta sfera osobista, rodzinna jest tą sferą dla nas no, kluczową, podstawową, bliższą, bo obejmującą wszystkie sfery naszego życia. Zawodowa sfera jest taką sferą też ważną, ale bardziej zewnętrzną. Tutaj nie uzewnętrzniamy się. Nie zawsze to też zależy od charakteru naszej pracy w tych obszarach osobistych. Porozumienie i współdziałanie. To zakłada oczywiście dobrą komunikację, życzliwość, gotowość pomocy i współdziałania ze sobą, aby na co dzień, w danym tygodniu, w danym miesiącu, w danym okresie, bo jeżeli na przykład dostosowujemy się do semestru dzieci, do okresów przedszkolnych, szkolnych, na każdy z tych cykli życia rodziny dostosowujemy nasze współdziałanie całego domu, a zwłaszcza tak jak powiedziałam, tych filarów. Mamy taty, małżonków, aby sprostać wyzwaniom, które dla naszej rodziny się pojawiają. Dziecko rozpoczyna edukację przedszkolną. Jak to pogodzimy z pracą? Jak to zorganizujemy od spraw takich technicznych, dowożenie, aż do spraw takich bardziej no, subtelnych, jak komunikacja z dzieckiem, obserwowanie, co się dzieje, jak przeżywa to uspołecznienie w grupie przedszkolnej, czy będzie czas na rozmowy, bo trzeba będzie te różne rzeczywistości ze sobą połączyć. No właśnie, pani doktor, pani na pewno też widzi to, że w ogóle, nie wiem, czy teraz może się już to powoli zmienia, ale wielodzietne rodziny bardzo często traktowane są w Polsce jak patologia. Obecny rynek pracy sprzyja singlom, praca w korporacji jest wymagająca, bardzo czasochłonna. Jak zorganizować czas, powinien rodzic w wielkim mieście, tak żeby nie ucierpiały jego relacje? Ale mówimy o wielodzietnej rodzinie. Ja z moich doświadczeń wielodzietnych rodzin wynika, że one sobie świetnie ten czas organizują, bo jest to wymuszane jakby taką organizacją logistyczną. I po prostu nie ma wyjścia. Jest jasny podział obowiązków, konkretny. Dzieci starsze są włączane w opiekę nad młodszymi, mają swoje zadania i obowiązki także, ale i dzieci młodsze mają obowiązki. I też rodzina stara się wywalczyć zawsze tą przestrzeń tylko dla siebie. I ona jest wtedy nie tylko organizacyjna, ale taka właśnie relacyjna. Najczęściej są to weekendy, wyjazdy takie związane z wakacjami czy świąteczne okresy, ale bardzo dbają też o swoje rytuały. I ja przyznam się, że to mnie zawsze zachwycało, może kiedyś nawet to opiszę, że rodziny wielodzietne dbają o rytuały związane z niektórymi świętami i przeżywaniem niektórych rzeczy, co trzyma ich w ryzach. Oni zawsze mają te same rytuały, tęsknią za nimi. Zresztą pewnie każda rodzina je ma, nie tylko wielodzietna, ale wielodzietne mają ich więcej. I to też ich scala, ich relacje wokół właśnie tych rytuałów i tego, że będą coś robić wspólnie. To jest bardzo ważna rzecz. No, pamiętajmy, że w rodzinach wielodzietnych często jakby obowiązek ekonomicznego utrzymania rodziny spoczywa na jednej na ojcu i matka często jest osobą niepracującą. Bardzo często. No, niepracującą, nie lubię tego słowa. Ja wiem, że pani tak powiedziała, bo chodzi o to, że nie pracuje zawodowo. Chociaż niektórzy uważają, że właśnie to, że nam się to wymyka, bo ja też czasem tak mi się wymknie. Ale praca w domu jest o wiele cięższa. Dokładnie. Sama o tym wiem, bo też jestem matką i wiem, że ile to wymaga pracy. Dokładnie, tak? Ale przyzwyczailiśmy się i to stąd to myślenie, że no ona nie pracuje. No, pracuje. Czyli nic nie robi. Tak, jak nie pracuje, to nic nie robi, tak? Właśnie, bardzo często w tych rodzinach wielodzietnych matka pracuje i to naprawdę bardzo mocno, bo musi zorganizować tą całą pracę. Fajne jest to, że właśnie jest ta hierarchia, tak? Że jedno się opiekuje drugim i też mi się wydaje, że to trochę niweluje tą samotność, czego pewnie doświadczają dzieci, które są jedynakami. O tak, na pewno, tak. Moglibyśmy oczywiście mówić o plusach i minusach i pewnie perturbacje też są z tego tytułu inne. Ostatnio moi znajomi, którzy mają 8 dzieci i właśnie najstarsze już są w wieku studenckim albo nawet kończą studia, a on opowiadał, że już na przykład jego żona nie piecze ciast w domu, ponieważ już się dzieci zajmują wypiekami. Czyli na początku ta kobieta, która... Też to słyszałam od znajomego, który ma 4 dzieci właśnie. Że... Jak wprowadzamy dzieci w takie rytuały czy porządek rodzinny, no to potem czerpiemy z tego jako rodzice, moglibyśmy powiedzieć, pewnego rodzaju profity, bo już dzieci zajmują się pewnymi rzeczami, nawet logistycznymi, bo mogą robić zakupy, mogą gotować obiad, piec ciasta i inne rzeczy. Więc to jest rzeczywiście, ale to bardzo wzmacnia całą rodzinę, bo też każdy wie, jaki jest podział obowiązków, kto ma silne i mocne strony, komu trzeba pomóc, w czym, kogo czego nauczyć, tak? I to na pewno bardzo stara rodzina. Ale rzeczywiście chciałam też powiedzieć, bo pani powiedziała o tym na początku, ja z przyjemnością patrzę, jak obraz zewnętrzny rodziny wielodzietnej się zmienia w Polsce. Bo zazwyczaj myśleliśmy o niej jako rodzinie patologicznej. A nie było to słuszne. Znam wiele rodzin wielodzietnych i znam nadal i nigdy nie był to obraz rodziny patologicznej, choć z pewnością się może takowy też zdarzyć. Takie naznaczenie społeczne, taka kalka jest bardzo krzywdząca dla tych rodzin. Ja teraz chciałam też tutaj zapytać profesor Regulską o to, jak walczyć z takim stereotypem właśnie o wielodzietnej rodzinie, jak uatrakcyjnić pojęcie rodziny, bo dzisiaj żyjemy w takich czasach ponowoczesnych, gdzie wszystko toczy się szybko, na całe społeczeństwo mają czas, mają wpływ media, celebryci. O nich można bardzo dużo rzeczy powiedzieć, ale na pewno nie to, często, że są wiernymi małżonkami czy żonami. Co w tym dyskursie na temat rodziny należy podkreślać, żeby to pojęcie stało się bardziej modne? Rodziny wielodzietne w współcześnie w ostatnich latach właściwie ich obraz ewaluuje i bardzo dobrze, bo tutaj zgadzam się z tym, co zostało powiedziane i popieram jak najbardziej, że są to bardzo szczególnego typu rodziny. Właśnie takie rodziny, w których te różne sfery życia rodzinnego można naprawdę zaobserwować, bo tam sama ta konstelacja już większej liczby osób już wyzwala pewne inicjatywy, pewne właśnie obrzędy, zwyczaje czy świętowania mniejsze czy większe, typowo tylko dla siebie i takich świąt, które wszyscy obchodzimy, przeżywamy. Chodzi mi o takie momenty, które jednoczą członków rodziny. Zdecydowanie popieram i odcinam pojęcie patologiczności czy patologii problemów, dysfunkcji od wielodzietności. To jest absolutnie porażka chyba jeszcze z poprzedniego systemu PRL-u, gdzie właśnie dominowała taka narracja, że rodziny wielodzietne, wtedy też patologię utożsamiano z ubóstwem, a wiemy, że to są zupełnie ubóstwo, to nie jest patologia. Można być okresowo czy trwale dotkniętym problemami socjalnymi czy innymi powodującymi nasze zubożenie, ale nie jesteśmy, to nie jest patologia, to jest właśnie ubóstwo, ograniczenie pewnych środków. A przez dziesiątki lat rodziny wielodzietne, zwłaszcza w poprzedniej epoce, gdzie mam tu na myśli PRL, chociaż wcale to nie jest tak odległe jeszcze, nie tak odległe jeszcze czasy, nie pomagano rodzinom, gdzie nie było wsparcia w wychowaniu dzieci, gdzie rodziny były pozostawiane same sobie. Gdy praca zawodowa nie pozwalała na utrzymanie 5-, 6- czy 7-osobowej rodzinie na pewnym podstawowym poziomie, rodziny wpadały właśnie w tą sferę ryzyk socjalnych, zagrożenia ubóstwem. I było to niesłusznie w takim społecznym odbiorze, ale nie tylko społecznym, bo wtedy też i działania różnych agent publicznych, w tym instytucji państwowych, w jakiś sposób dyskredytowały rodziny wielodzietne, traktując chociażby dzieci w szkołach z takich rodzin jako dzieci z rodzin patologicznych, czy dzieci z rodzin tych biedaków, którym brakuje tego czy tamtego. Współcześnie bardzo dobrze, że zmieniło się to rozumienie i odcięto się od kwestii socjalnych, chociaż rodziny wielodzietne mogą mieć i z pewnością mają troszeczkę inne podstawy dla zabezpieczenia potrzeb tych podstawowych wszystkich swoich członków siłą rzeczy, bo jest tych osób więcej, po prostu więcej w rodzinie. Tak, ja jeszcze ostatnie pytanie już skieruję do doktor Zalewskiej. Jak powinniśmy mówić o rodzinie dzisiaj? Jakie jej wartości powinniśmy podkreślać? Ja bardzo lubię takie powiedzenie moda na rodzinę. Jest taki program, w którym od czasu do czasu w Telewizji Polskiej ABC biorę udział i jakby chciałabym, żeby to się upowszechniło, czyli żeby była moda na rodzinę. Oczywiście jesteśmy w dobie takiej społeczności, żyjemy, gdzie jedną z największych chorób, nie wiem czy największą, ale jedną z większych jest samotność. I z pewnością rodzina jest panaceum, lekarstwem na tą samotność. Jeśli nie chcemy być sami, miejmy bliskie relacje z tymi, którzy nas kochają i także kochajmy. I myślę, że to może upowszechniać też tą ideę i wizję rodziny. Oczywiście, jeśli nie będziemy patrzeć na nią przez różowe okulary, będziemy na nią patrzeć jako proces, to jest coś, co się zmienia w ciągu życia, będziemy na siebie uważni, to wtedy rzeczywiście będziemy osiągać i wysoką jakość, i wysokie zadowolenie z tego, co dostajemy w postaci feedbacku od rodziny, ale sami będziemy też czuli się członkami tej rodziny, więc myślę, że to takie patrzenie na rodzinę i czynienie w społeczeństwie mody na tą rodzinę jest jedną z wartości, którą warto upowszechniać dzisiaj. Tak, i tutaj niestety będziemy musieli już stawiać kropkę. Nie zdążymy poruszyć wszystkich tematów, tematu rodziny zastępczej, tematu tego, jak, w jakim duchu jest wychowywane dzisiaj najmłodsze pokolenie. Bardzo żałuję, ale mam nadzieję, że będziemy jeszcze do tego tematu na pewno wracać. Moimi i Państwa gośćmi była dzisiaj profesor Agnieszka Regulska i doktor... Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. I doktor Sabina Zalewska. Dziękuję serdecznie. Thank you.